NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Venezolaanse militairen zetten hun toekomst op het spel als ze Maduro blijven steunen, waarschuwt de Amerikaanse president Trump. En hij hint zelfs op militair ingrijpen. Zo meteen het verhaal van de Venezolanen zelf hier in de Nieuws BV. En bij het nieuwe meldpunt Burnpit zijn al ruim 100 meldingen binnengekomen. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Dorot Megens. Twee weken geleden werd door minister Bijleveld van Defensie het meldpunt Burnpits geopend. En in die tijd hebben zich al 110 militairen gemeld die denken dat ze er ziek door zijn geworden. Burnpits zijn kuilen die werden gebruikt om afval te verbranden tijdens missies in Afghanistan. Er ontstond onrust onder de uitgezonden militairen nadat collega's claimden dat ze kanker hadden gekregen door de schadelijke stoffen die bij de verbranding vrijkwamen. Minister Bijleveld wil een onafhankelijk onderzoek instellen als de meldingen daar aanleiding voor geven. Mogelijk kunnen veel minder Nederlandse vissers dan gedacht voorlopig doorgaan met pulsvissen. Vorige week kregen 42 bedrijven te horen dat ze nog tot halverwege 2021 mogen vissen met dat pulstuig. Dat leek zo afgesproken in Brussel en Straatsburg, maar die belofte staat nergens zwart op wit. En in de officiële akkoorden staat nu dat maar 5% van de vloot van een land mag blijven pulsvissen. En dat zijn geen 42 schepen, maar 10 tot 15 Nederlandse schepen. Volgens correspondent Thomas Spekschoor hebben de Nederlandse onderhandelaars die 5% ook wel gezien, maar hebben ze ook nog wat anders uit de documenten gehaald. Er staat in die documenten: voor 2021 mag je geen nieuwe licenties voor pulsvissen geven. Ze dachten, als we die redenering omdraaien, je mag geen nieuwe licenties geven, dan staat daar, de oude licenties blijven geldig. Maar het lijkt er nu toch sterk op dat die redenering geen opgeld doet. We hebben met veel juristen gesproken, EU-juristen, visserijjuristen, en die zeggen, nee, op deze manier werkt het niet. Als daar zo duidelijk staat 5%, kun je niet zeggen, ja, maar wij hebben al meer vergunningen en daarom mogen wij over die 5% heen. Minister Schouten van Landbouw en Visserij laat vandaag weten dat ze de vissers nog geen duidelijkheid kan verschaffen. Vrachtwagens in Europa moeten minder CO2 gaan uitstoten. De landen van de Europese Unie hebben daarover een akkoord bereikt. Het is voor het eerst dat er afspraken zijn gemaakt over uitstootlimieten voor de transportsector. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout was betrokken bij de onderhandelingen hierover. We hebben hem nu aan de lijn. Meneer Eickhout, wat is er nu exact afgesproken? Nou, wat er is afgesproken is dat de vrachtwagens in 2025 15% minder CO2 moeten uitstoten en in 2030 30% minder. En dat is inderdaad voor de eerste keer dat we nu de vrachtwagens dwingen om schoner en zuiniger te worden. Is dat soepel gegaan, de onderhandelingen hierover? Nee, op zich onderhandelingen in Europa gaan nooit soepel. Er was natuurlijk veel verzet bij een aantal lidstaten. Denk Duitsland, maar ook Italië, waar vrachtwagenproducenten zitten. Die roepen natuurlijk dat dit veel te ambitieuze doelen zijn. Maar we kregen gelukkig wel steun van landen als Zweden, waar ook vrachtwagens worden geproduceerd. En daar zeggen ze van, ja, het zijn ambitieuze doelen, maar we kunnen het doen. En we hebben het ook nodig als Europa om te zorgen dat wij dat we met innovatie ook leidend blijven in de wereld. Dus er was flinke verdeeldheid, maar ja, het is ons gelukt als Europees parlement om wel echt die ambitieuze doelen voor elkaar te krijgen. Ja, eerst 25%, 30% over ruim 10 jaar, minder dus. Dan ja, komt wel de vraag op, wat is het aandeel van de CO2-vervuiling door vrachtwagens? Want als dat niet zo groot is, ja, dan doet het nog niet zoveel. Nee, nou ja, nu is dat in totaal toch al wel 6%. Dus vrachtwagens dragen echt substantieel bij. En tot nu toe, de transportsector is een van de weinige sectoren waar wij zien dat de CO2-uitstoot stijgt. Terwijl dat afneemt in Europa voor industrie of voor huishoudens, is dat nog voor de transportsector aan het stijgen. Mm-hmm. En zeker bij vrachtwagens. Dus dit is wel een sector waarvan we weten, we kunnen met innovatie schonere vrachtwagens maken, maar tot nu toe levert de markt dat nog niet. Nou ja, door dit gewoon af te spreken op Europees niveau, gaan we ervoor zorgen dat die vrachtwagens schoner worden, dat we innovatieve vrachtwagens krijgen, dus ook nieuwe banen. Ja, en het levert ook nog eens een schone lucht op, want dit betekent uiteindelijk alternatieven voor de dieselvrachtwagens die we nu hebben rondrijden op onze wegen. Nu de luchtvaartsector nog, zou ik denken. De luchtvaartsector is die andere sector die we absoluut nog moeten aanpakken. Dat wordt een volgende discussie, ook zeker met de Nederlandse regering. Ja. Ik dank u wel voor de toelichting. Europarlementariër voor GroenLinks, Bas Eickhout was dat. De politie in Limburg heeft na een DNA-match een man van 57 aangehouden in verband met een verkrachting van een vrouw van 18 in 2002. Die twee waren toen betrokken bij een aanrijding in Horst. De man bood de vrouw aan haar naar huis te brengen, maar in plaats daarvan nam hij haar mee naar een bosgebied waar hij haar verkrachtte. Venezuela krijgt 300 ton aan hulpgoederen van Rusland. Eerder weigerde president Maduro hulpgoederen van Amerika, omdat er volgens hem geen humanitaire crisis in zijn land is. Maduro is in een politieke machtsstrijd verwikkeld met de zelfverklaard interim-president Guaido. Op Schiphol zijn opnieuw twee medewerkers van de luchthaven opgepakt in verband met drugsmokkel. Mannen worden ervan verdacht dat ze illegaal in vliegtuig geplaatste koffers met drugs van boord haalden en die aan criminelen gaven. In datzelfde onderzoek werden eerder 12 mensen aangehouden, van wie er 9 op Schiphol werken. Het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een maatregel genomen tegen oud-medewerker Ashraf Bouali, die inmiddels voor D66 in de Tweede Kamer zit. Tegen Bouali werd een integriteitsonderzoek ingesteld nadat er een melding over zijn functioneren was binnengekomen. Het zou gaan over zijn autoritaire stijl van leiding geven, destijds op de ambassade in Havana, waar hij toen werkte. Volgens D66 heeft Bouali meteen aan het begin van dat onderzoek de partij erover geïnformeerd. En de partij vindt dat het zijn functioneren als Kamerlid niet in de weg staat. Het kabinet heeft zich gebaseerd op oude cijfers toen eind vorig jaar verteld werd dat de energierekening voor burgers nauwelijks zou stijgen. Zaterdag meldde het CBS dat huishoudens dit jaar gemiddeld €334 meer kwijt zijn aan gas en elektra. Staatssecretaris Mona Keijzer deed zo'n hoge stijging in december nog af als bangmakerij. Maar nu blijkt dat ze uitging van oude cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving, cijfers uit 2017. De minister van Economische Zaken, Wiebes, vindt het jammer dat deze fout erin is geslopen. Nou, ik baal ten eerste van dat we eigenlijk duidelijker hadden moeten zeggen, jongens, weet even dat het hier wel gaat om ramingen. En dat het dus zeker niet zeker is dat het bij deze getallen blijft. Maar het tweede is natuurlijk dat ik het gewoon vervelend vind dat de energierekening omhoog gaat. Want ik ben ervoor dat we gewoon koopkracht gaan zien. Dat is belangrijk. Mensen die hebben echt behoefte aan koopkrachtverbetering. En dan helpt een hogere energierekening niet. En daar baal ik natuurlijk van. Zegt de minister van Economische Zaken, Erik Wiebes. Tweede Kamer is verbaasd. Onder meer PvdA, VVD en GroenLinks willen uitleg van het kabinet. De kwaliteit van de banden van bestelbusjes is ondermaats, blijkt uit de zomerbandentest van de ANWB. Voor het eerst zijn dit jaar ook de banden van de busjes meegenomen. 5 van de 16 banden haalden een voldoende, vertelt de ANWB. Wat er slecht aan is aan de banden is dat de focus op dit moment op draagvermogen ligt. Op de slijtage van de banden en het lage brandstofverbruik. Dus echt op de economische factoren. Maar dat ten koste gaat van de remweg op nat wegdek. En gezien het feit dat deze busjes toch best wel hard rijden op de snelweg en ook veel in woonwijken komen, vinden wij dat toch wel zorgelijk. En vinden we dat er meer aandacht moet komen voor de remweg van deze busjes. De organisatie vindt dat de fabriek een betere balans moeten vinden tussen economische factoren en veiligheid. Het weer nog geleidelijk meer bewolking. Aan de kust blijft het vrij zonnig vanmiddag. 8 tot 11 graden vandaag. De wind waait uit westelijke richting, is matig tot vrij krachtig. Morgen vooral in het noorden bewolking en daar mogelijk wat regen. Op andere plaatsen opnieuw zonnig. En het wordt morgen opnieuw 9 tot 11 graden. Vandaag hoor je druktemaker Marcel van Roosmalen rond 12:30 hier in de Nieuwsbv. En het verkeer, Jolande van der Velden. Goedemiddag. Het is wat langzaam rijden op de A4 vanuit Amsterdam en ook op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat zijn taxis die gaan protesteren in Den Haag. Een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europort tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. Een kwartier vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk tot slot op de N65 Tilburg-Den Bosch. Tussen de afritten Helvoort en Kromvoort 2 kilometer. Een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht, David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Investeer in onafhankelijkheid met Pink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's eczeemcreme nu bij Ethos en bol.com. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. Vandaag in de Nieuwsbv, Venezuela online talkshows en de vierdaagse schoolweek. Door een tekort aan mensen en middelen hebben sommige scholen die ingevoerd. En dan moet je je kind dus zelf 1 dag per week bezighouden. Lekker veel contact met je kroost, denk je dan. Waarom heb je ze anders? Maar het schijnt dat veel ouders na een schooldag niet verder komen dan de vraag: hoe was het op school? De site JM Ouders vond dat weinig inspirerend en kwam met alternatieven. Zoals: vind je dat je leraar op iemand lijkt die je kent? Als je je school vergelijkt met een attractie in een pretpark, welke attractie is dat dan? En stel, er is een invasie van zombies op school. Welke leraar overleeft dit? En waarom? Als je de woorden klasgenoot en leraar vervangt door collega, kan het ook prima door volwassenen worden gebruikt trouwens. Vind je dat je collega op iemand lijkt die je kent? Antwoord ja, op een jonge Meryl Streep met een bril. Als je redactie vergelijkt met een attractie in een pretpark, welke attractie is het dan? Botsauto's. En stel, er is een invasie van zombies op de redactie. Welke collega overleeft het en waarom? Antwoord: Willemijn Veenhoven. Die zit me nu al heel hard te schoppen, omdat ze wil beginnen. BNN VARA. De Nieuwsbv. Rolof, goedemiddag en dankjewel. Hallo. Tot straks. Verder dit uur allemaal. Je ziet ze niet vaak aan de traditionele talkshowtafels. De rappers, artiesten en voetballers die zich wel allemaal melden bij Defano en Armin. Hun shows trekken op YouTube en Insta 100.000 kijkers. Zometeen de talkshows van de toekomst. Je hoort het vanaf 12:30. Maar nu eerst. De Nieuwsbv. Meer dan 3 miljoen Venezolanen zijn hun land inmiddels ontvlucht. Hun geld is niks meer waard, de supermarkten zijn leeg. De armoede en de chaos zijn gigantisch. President Maduro weigert op te stappen en zijn leger houdt hulpgoederen aan de grens tegen. De Amerikaanse president Trump heeft zich vierkant achter oppositieleider Guaido geschaard. Dat benadrukte Trump gisteren weer in een toespraak die hij gaf in Miami. We're here to proclaim a new day is coming in Latin America. It's coming. President Nicolas Maduro quickly firing back tonight. He called President Trump's speech at FIU, quote, almost Nazi style. Hoy tuvo Donald Trump en Miami con una retórica cansada, casi con un discurso al estilo nazi. Maduro is not a Venezuelan patriot. He is a Cuban puppet. That's what he is. Ja, stevige taal zoals we inmiddels wel van Trump gewend zijn. Hier bij mij in de studio zit Sasha Ojeda Mendoza. Zij is Nederlands-Venezolaanse politicologe. En we spreken haar vaker over de situatie in Venezuela. Sasha, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Eerst maar eventjes, wat vond jij van die toespraak van Trump in Miami? Een van zijn beste speeches, denk ik. Maar het is wel een verkiezingsspeech. En dat is het perspectief waar je het moet zien. Mm-hmm. Ja, interessant. Het was vooral voor een rechts-Zuid-Amerikaans publiek. Ja, die zaten te popelen op zo'n speech en hij deed hem goed. Denk dat de Democraten balen. Want daar zit een gedeelte van zijn electoraat waar hij nog wel profijt van kan trekken, bedoel je? Zeker. Nou, Florida is wel Latijns-Amerikaans rechts. Ja. Maar hij doet wel hier iets wat de Democraten niet durfden. En dat is een stance nemen tegen alle Venezolaanse presidenten tot nu toe. Ja. De Democraten die doen daar niks mee. Die laat dat een beetje liggen. Bernie Sanders heeft zich zelfs achter Maduro geschaard, achter Chavez geschaard, tijd geleden. Hij neemt hier wel de Latino-vote mee. Even afgezien van dat jij zegt, het is voor zijn electoraat. Wat vind je van de inhoud? Ja, oorlogstaal. Hij provoceert heel erg en hij doet het goed. Wat hij zegt klopt, dus hij heeft een goede analyse. En wat bedoel je dan met name? Nou, hij heeft het over de Cubaanse invloed die er afgelopen jaren is geweest. Voordat Castro stierf. Kijk, Chavez had hele goede banden, zulke nauwe banden met Cuba. Dat we werkelijk ook gewoon interchangeable politieforces hadden voor een tijd. Uitwisselbare. Dat is iets wat je niet hoorde, internationaal politiek gezien. Er werd gewoon niks gezegd over Venezuela de afgelopen 10 jaar eigenlijk. Ja. Vrij oppervlakkig. En dit was wel echt een diepe analyse die we van westerse politici niet hebben gezien de afgelopen jaren. Even een paar dingen die hij zegt. Hij onder andere waarschuwt het Venezolaanse leger. Zaterdag is de dag. Als jullie dan kiezen om de humanitaire hulp tegen te houden, zijn jullie schuldig? Whatever die daarmee bedoelt. En hij hint er ook op dat de Amerikanen uiteindelijk militair zullen ingrijpen om Maduro te verdrijven. Ben je daar bang voor? Of zie je er juist naar uit misschien? Nee, ik ben daar zeker bang voor. Wat ik raar vind is dat militaire interventie nu onderdeel is van het palet aan opties. Hij zegt all options are open. Maar het gaat vooral over die laatste optie. De Venezolaanse oppositie moet heel erg oppassen met flirten met dat idee. Want kijk, intern en in heel regio Zuid-Amerika is dat ongeveer het laatste wat iedereen wil. Amerikaans ingrijpen bedoel je? Buitenlands ingrijpen. Ja. Gezien de geschiedenis. Gezien de geschiedenis van met name Amerika. Zuid-Amerika. Die interveneert in Amerika. Precies. Ja. Alle coups, alle militair ingrijpen die alleen vanuit CIA georchestreerd waren. Ja. Die eigenlijk nergens een goed resultaat hebben geleid. Kijk, aan de ene kant, het lijkt niet nodig te zijn. Aan de andere kant, inmiddels zijn er zoveel mensen overleden aan honger. Hoe lang moeten we wachten? En wat is de andere optie? Hij voert nu de druk op met dat militair ingrijpen. Mm-hmm. Ik denk niet dat Maduro er bang voor is. Hoe ver ze zullen gaan met dat militair ingrijpen is de vraag. Gaan ze bombarderen aan de grens van Colombia? Maar waarom zeg je, ik denk niet dat Maduro er bang voor is? Omdat hij niet gelooft dat het echt gaat gebeuren? Dat denk ik, ja. Ja. En hoe schat jij dat in? We zijn al verder van huis als het wel gebeurt. En dat weet hij. Dan zijn we schuldig aan burgeroorlog uitbreken. Want kijk, geen enkel Venezolaan die in Venezuela woont, wil militair ingrijpen. Nee. Wat ik zie de afgelopen jaren en nu vooral is opeens allemaal pro-Trump Venezolanen. Die gewoon de situatie zo erg zat zijn dat ze denken, misschien is dit dan het einde. Maar dat gaat niet het einde zijn. Dat gaat aan het begin zijn van een hele nare burgeroorlog. Ja, maar jij zegt net alle Venezolanen, maar goed, niet iedereen dus. Maar veruit de meesten willen echt geen militair ingrijpen. Ondanks dat ze het zo slecht hebben. Niet op deze manier. Interventie zou kunnen. Misschien door VN, vredestroepen. Maar militair ingrijpen op de manier waar Trump mee dreigt, is niet dat. Nou ja, en wat jij zegt dus. Trump zegt dat hij staat vierkant achter Guaido. Overigens Europa ook, hè, verschillende landen. Wij ook. En jij zegt, daar zitten de Venezolanen, het volk, helemaal niet op te wachten. Nou, wel op die steun. Diplomatieke steun is wel een heel ander verhaal dan militaire steun. Kijk, de steun die nu geboden wordt, humanitaire hulp, dat is waar iedereen op zit te wachten. Ja, er smacht iedereen naar medicijnen, medici en voedsel. Maar militairen verdrijven en mensen doodmaken, want er werken ook gewoon Venezolanen in het leger. Dat zijn gewoon mensen met families. Ja. Laten vermoorden door Amerikaanse buitenlandse troepen, dat wil niemand. Nu is de kwestie dat er die Russische hulp, die komt aan. Hè? Daarvan zegt Maduro, die laten we binnen. Tegelijkertijd wordt de Amerikaanse hulp tegengehouden bij de grens met Colombia. En dan, ik geloof dat het argument van Maduro was, voor het tegenhouden van die hulp is, ja, we hebben geen crisis, dus die hulp is niet nodig. Maar tegelijkertijd laat hij wel de Russische hulp door. Ja, ja, dat is. Hoe moet ik dat zien? Het spreekt elkaar volledig tegen. Hij houdt al jaren vol dat er helemaal geen crisis is en dat er helemaal geen honger is. Maar ja, de troefkaart van Trump was, als jullie geen hulp toelaten, dan gaan we ingrijpen. Dus hij laat hulp toe uit Rusland en hij zegt dat de juiste soort hulp is, et cetera, et cetera. De vraag is of er überhaupt hulp komt van Rusland, of dat het gewoon iets is wat hij zegt. De hoeveelheid hulp. Kijk, het is natuurlijk, het is een goede zet. Hij spreekt zichzelf weliswaar tegen, maar goed, als het gaat om humanitaire hulp, wat het buitenland wil, dan gaat hij humanitaire hulp organiseren en dan blijft ze ook de deur uit. Ja, maar nee, hij doet wel zelf de keuze en dan zegt hij, de Russische hulp is de goede Precies. hulp. Die hulp is heel hard nodig. Jij bent half Venezolaans, je hebt familie daar. Hoe is het met jouw familie? Nou, die zijn er bijna niet meer daar. Ik heb eigenlijk geen familieleden meer in Venezuela. De afgelopen 6 maanden zijn ongeveer 25 mensen uit mijn familie vertrokken. Of van Paraguay naar Chili, naar de VS, naar Spanje. Mijn oma is nu hier. Zodat jullie voor haar kunnen zorgen hier? Ja, maar mijn moeder onderhield mijn oma de afgelopen 10, 15 jaar. En dat gaat gewoon niet meer. Inflatie zo hoog dat er gewoon niks kan met dat geld. Die leefde op zich oké, omdat ze iemand had hier die voor haar zorgde. Maar zonder dat had ze helemaal niks. Nee. Goed, de situatie is zo nijpend dat ze dus nu op dit moment hier is. Ja. Ik ga even naar Hanneke van Houwelingen. Goedemiddag voor jou. Goedemorgen hier. Nou, jij trouwens hier ook. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, hallo. Verslaggeefster van het Algemeen Dagblad. Vorige week was jij in Ecuador, op de grens met Colombia. Daar waar dagelijks honderden Venezolanen langskomen. Je zit trouwens op Aruba, moet ik even goed zeggen. Ik zei het net verkeerd. Wat trof je daar aan toen je daar in Ecuador was, op de grens met Colombia? Ja, het was best wel triest om te zien. Je ziet inderdaad honderden mensen de grens oversteken van de grens Colombia-Ecuador. Dat betekent dat die mensen al in Venezuela zijn gaan lopen, vaak misschien nog een lift onderweg hebben gehad. Ze zijn gewoon moe. Dat zie je ook aan hun gezicht. Je ziet mensen sterk vermagerd. Ik heb heel wat mensen gezien die hun broek hebben laten innemen. Echt centimeters hebben kleiner hebben gemaakt omdat ze zoveel zijn afgevallen. Mm. Ja, ze bedelen, ze slapen langs de kant van de weg. Ze zijn moe, ze lopen met hun laatste bezittingen nog door naar een land waar ze hopen onderdak te krijgen. Je ziet dat veel mensen ook naar Peru trekken. Daar schijnt het makkelijker te zijn om aan werk te komen. Dus dat betekent dat ze dan 3 landen moeten doorkruisen. Je moet van Venezuela naar Colombia, Ecuador naar Peru. Ja. Dat is de meest voorkomende route. En dat is gewoon echt een enorme afstand. Nou zag ik wat filmpjes van jou, voor het AD, waarin je met die mensen praat en met ze meeloopt. En dat is natuurlijk sowieso nogal een schrijnende situatie. En dan lopen ze ook heel vaak nog op slippers, op badslippers notabene. Hoe kan dat? Ja, dat vond ik zelf ook opmerkelijk. Want je zou verwachten, als wij gaan lopen in de bergen bijvoorbeeld, dan hebben we natuurlijk de meest stevige schoenen aan. Wat zij vertelde is dat als je eenmaal begint met lopen, halverwege die reis zijn je schoenen ongeveer wel versleten. Hebben ze geen zolen meer onder hun schoenen. Dus ze hebben in Colombia vaak goedkope slippers gekocht of gekregen. Je ziet ze... Je ziet op de meest wonderlijke slippers voorbij komen. Sandaaltjes, maar ook soms zelfs sloffen. Eigenlijk alles wat ze kunnen aantrekken, daar lopen ze mee over de grens. Ja. Dat was echt bizar. Jij hebt die mensen gesproken. Ik neem aan dat ze er uiteraard niet goed aan toe zijn. Dat lijkt me duidelijk. Maar wat is hun gemoedstoestand? Hoe zou je die benoemen? Nog best wel optimistisch. Ik ben zelf nog een dagdeel meegelopen met een stelletje dat uit Venezuela kwam. En daar haakten ook 4 tieners bij aan. In de leeftijd van 15 tot 19. Ja. En ze vertelden eigenlijk allemaal van... onze ouders zijn nog daar. Wij zijn nog jong en sterk. Dus kunnen nog wel een behoorlijke afstand aan. Wat we nu gewoon proberen is werk te vinden in een ander land. En dan sturen we geld terug. Of soms ook voedingsmiddelen. Mm-hmm. Ja, daar zijn ze toch nog wel optimistisch over. Vaak hebben ze ook wel familie of kennissen in een ander land waar ze dan naartoe gaan. Ja. Dus ze hebben toch wel hoop op een betere toekomst. Alleen het is natuurlijk super triest dat je niet bij je eigen familie kan zijn. Dat kan ik me voorstellen. Dat kan Sascha natuurlijk over meepraten hier aan tafel. Sascha, wat denk je als je dit hoort over je landgenoten? Ja, verschrikkelijk. De afgelopen jaren is natuurlijk alleen dit soort verhalen gezien. Mijn familie is dan gelukkig wel met vliegtuigen, met bussen ergens heen gegaan. Maar goed, je moest wel gewoon alles achterlaten. Had je een winkel, had je een huis, je familie, de opleiding van je kinderen. En de brain drain is ongelooflijk. Van die 3 miljoen mensen die afgelopen jaar zijn vertrokken, zijn alle jonge mensen. Hierna voor Venezuela zit er echt een lange weg te gaan. Ja. Dat land ziet sociaal natuurlijk ook aan de afgrond. Ja, dat is maar de vraag. Economisch. Ja, precies. Ja. Hanneke, jij bent nu, zei ik net al, op Aruba. Dat ligt natuurlijk maar, wat is het, 1,30 kilometer van Venezuela vandaan. Daar vluchten veel mensen naartoe. Ja. Hetzelfde naar Curaçao. Wat is de kans dat vluchtelingen daar kunnen blijven? Ja, de kans is niet zo heel erg groot. De meeste mensen die nu op Aruba aankomen, de meeste Venezolanen, die zijn illegaal. Het gaat om enkele duizenden mensen die hier op het eiland wonen. Mm-hmm. De cijfers zijn dat er vorig jaar bijna 400 mensen asiel hebben aangevraagd. De rest is hier dus vraagt geen asiel aan omdat ze de kans heel klein achten. Mm-hmm. En van die bijna 400 mensen heeft nog niemand asiel gekregen. De premier die ik heb gesproken van Aruba, die zegt wel van nou, er zijn nog wat verzoeken in behandeling. Dus er zullen misschien wel een paar gehonoreerd worden, maar dat zijn er dus maar een paar op vele duizenden. En haar argument is eigenlijk dat ze zegt, ja, ik moet het belang van de Arubanen voorop stellen. We hebben hier een klein eiland, we hebben een grote werkeloosheid en daar kunnen we eigenlijk geen vluchtelingen bij hebben. Dus dat is haar argument. Ja. Maar dat betekent dat die mensen gewoon worden teruggestuurd. Ja, klopt. Zelfs al binnen een paar dagen. Ja, je ziet ze niet zo massaal over straat lopen zoals je in Ecuador ook ziet. Mm-hmm. Ze worden eigenlijk geabsorbeerd door de samenleving. Ze wonen vaak bij kennissen thuis, werken ook, wel zwart. En als je dan eenmaal opgepakt wordt, want dat gebeurt ook best wel vaak, dan word je vastgezet in een detentiecentrum. En dan ga je meestal binnen 1 of 2 dagen wel richting huis. Ja. Sascha, hier aan tafel even tot slot. Je zit hier, ik kijk naar je. Je ziet er bezorgd uit, op zijn minst gezegd. Dat snap ik heel goed. Hoe zie jij dit nou verder gaan? Best wel een bijzondere situatie ontstaan. 1 land, 2 presidenten. 1 werkelijke president, want we moeten eerlijk zijn. Er is maar 1 leger en de uitvoerende macht ligt nog steeds bij Maduro. Ja. Alle andere machtsbronnen ook, van de kiesraad tot rechters, alles. Guaido heeft inderdaad alle internationale steun, maar meer dan dat heeft hij niet. En de vraag is, kijk, elke dag is nieuws. Zaterdag zegt men dat iets gaat gebeuren, maar er komt in ieder geval een concert. Maar de vraag is of Trump zo ver gaat als hij zegt dat hij zal gaan. Ja. En wat het gevolg is voor de Venezolaanse oppositie. Kijk, als Maduro inval, of als Trump invalt en militair ingrijpt, zit de oppositie aan die kant. Heeft de oppositie een militair interventie georchestreerd? Dat is niet een oppositie waar de grote Venezolaanse bevolking achter staat. Nee, dus dan, over die gevolgen kan je speculeren. Laten we dat niet doen, maar dan zijn we nog verder van huis. Ik dank je voordat je naar de studio kwam. Sascha Ojeda Mendoza en vanuit Aruba Hanneke van Houwelingen van het AD. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Vorige week, je weet het nog wel, Willemijn, sleepte artiesten als Lady Gaga, Kacey Musgrave, Dua Lipa en Cardi B nog een karrevracht aan prijzen binnen tijdens de Grammys. De populariteit van vrouwen in de muziekindustrie lijkt dus steeds groter te worden. Maar het is niet alleen maar vrouwengoud wat er blinkt. Uit onderzoek van de BBC blijkt namelijk dat het gender gap in de popmuziek steeds groter wordt. In de top 100 van meest populaire liedjes van 2018 stonden 3 keer zoveel mannelijke als vrouwelijke artiesten. 13 van de 100 nummers in die top 100 waren maar van vrouwelijke soloartiesten. Sterker nog, in 2008 stonden er nog 35 vrouwelijke soloartiesten in die top 100. Het is een forse daling dus. Mm-hmm. Maar hoe kan dat? Nou, hè? De BBC weet het. Zij zeggen dat is te verklaren omdat samenwerkingsverbanden tussen artiesten steeds populairder worden. Vrouwelijke soloartiesten die verdwijnen uit de lijst en daarvoor in de plek komen samenwerkingen tussen mannen en mannen of mannen en vrouwen. En dat zorgt er wel voor dat het aandeel mannen in de top 100 alleen maar groter wordt. Samenwerkingen tussen vrouwen onderling die komen volgens dat onderzoek veel minder voor. De oplossing is dus vrij simpel. Vrouwen gaan onderling samenwerken. En niet meer met mannen. Meer nummers in de hitlijsten die alleen maar toegeschreven worden aan vrouwen. En het totaal aantal vrouwen in die top 100 zal ook toenemen. Nou, zijn 1 minuut 20 opgelost. Hier is het goede voorbeeld. Christina Aguilera, Pink, Mia en Lil' Kim. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey, sister, go, sister, soul, sister, Lady Marmalade, Christina Aguilera, Pink, Mia en Little Kim. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de Nieuws BV. En dan ook nog Twan Huis, Even Jinek, Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk. Eat your heart out. Jongeren kijken namelijk massaal naar Defano Late Life via Instagram. Defano wie? Nou, Defano Holwijn. Bij RTL Late Night testen die kennis van straattaal al op de markt. En als ik u dan zeg dat u iets meer moet scheuren, waar denkt u dan aan? Wat? Ja, geld uitgeven. Meer scheuren, meer geld uitgeven. Ik heb wel over doekoes, maar... Oh ja, die wel, die wel. Heeft u al een beetje gescheurd hier? Of, Dat doet mijn vrouw voor me. Zometeen is Defano Holwijn hier in de studio samen met andere jonge populaire online talkshowmakers. Bijvoorbeeld Armin Shah. NPO Radio 1. 2:30 ruim. Het NOS Journaal, Dorald Megens. Minister Wiebes vindt dat het kabinet duidelijker had moeten zijn over de verwachting voor de energierekening voor dit jaar. Het kabinet zei in december dat die rekening nauwelijks zou stijgen. En nu blijkt dat die toch met ruim €300 omhoog gaat. Intussen is duidelijk dat het kabinet zich heeft gebaseerd op niet kakelverse cijfers, zoals Wiebes het uitdrukt. Binnen 2 weken hebben zich al 110 militairen gemeld die denken dat ze ziek zijn geworden van burnpits. Dat zijn kuilen die tijdens de missies in Afghanistan werden gebruikt om afval te verbranden. Sommige militairen zeiden eerder al dat ze kanker hadden gekregen van de schadelijke stoffen die daarbij vrijkwamen. De ANWB maakt zich zorgen over de kwaliteit van de banden van bestelbusjes. In de jaarlijkse zomerbandentest zijn voor het eerst ook de banden voor busjes en campers onderzocht. Geen enkele band scoorde goed en maar 5 van de 16 geteste banden kregen een voldoende. En er komt net het bericht binnen dat de Duitse modeontwerper, kunstenaar en fotograaf Karl Lagerfeld is overleden, melden Franse media. Karl Lagerfeld was 85 jaar. Dankjewel, Dorald. Het verkeer dan, Jolanda van der Velde. Ik zie nog 1 file staan in mijn scherm. Is de A15 Rotterdam richting Europort. Daar was een ongeluk tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. 4 kilometer en een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken is Marcel van Roosmalen. Roelof, ik spreek jou maar even aan, omdat ik weet hoe je woont. Wat doe jij als een zwerfvuil vanaf jouw balkon in de gemeenschappelijke tuin naar beneden waait? Of in een andere tuin? Opruimen, of op een parkeerplaats? Haal je dat dan op? Of denk je, laat maar liggen, ben ik er mooi vanaf. De mensen daar moeten niet zo zeiken, ze ruimen zelf nooit iets op. En als je dan op wordt aangesproken, ga je het ze dan uitleggen. Zo van, weet je, misschien waait het vanzelf wel weer verder. Of vliegt het in brand, of het lost uit zichzelf op. Maar ik ga het in ieder geval niet opruimen. Kom nou, wat moet ik met zwerfvuil op mijn balkon? We zijn juist blij dat we vanaf zijn. Wij willen in de lente lekker op onze tuinstoelen zitten. Zonder zwerfvuil. Zoek het maar uit, paupers. Mensen die zo denken noemen we asocialen. Een asociaal denkt alleen maar aan zichzelf. Een fatsoenlijk mens daarentegen gaat naar beneden en zegt: sorry buurman, wat een troep is er van mijn balkon in jouw vieze tuintje gewaaid. Ik pak het op en leg het weer op mijn balkon en dan leg ik er een steen op, zodat het niet nog een keertje wegwaait. Deze vergelijking drong zich op in mijn hoofd nu de Amerikaanse president Trump per tweet Europa heeft omgeroepen om 800 IS-strijders terug te halen die nu nog in Syrië worden vastgehouden. De Amerikanen trekken zich terug uit Syrië en zijn niet van plan om die mensen mee te nemen. Trump heeft gelijk als hij zegt dat Europa verantwoordelijk is voor haar eigen troep en de Europese jihadis moet terughalen, berechten en opsluiten. 4 jaar geleden zei premier Rutte dat in het televisiedebat dat Nederlandse jihadisten beter in Syrië of Irak konden sneuvelen dan terugkeren naar Nederland. Het was een beschamende poging om het domme volk, waarvan sommigen nog steeds vinden dat massa-executie de oplossing is van veel problemen, stroop om de mond te smeren. Kijk mensen, zei Rutte, ik ben net zo asociaal als jullie. Ik zeg het gewoon tegen die Syriërs, zoek het maar uit als wij hier maar geen last van hebben en kom vooral niet hierheen. Toedeledokie. Scheid hebben aan mensen in andere gebieden, de ogen sluiten voor toekomstige problemen, dat is officieel ons beleid. Aan het terughalen van jihadis kleven nadelen. De angst bestaat dat ze in gevangenissen een netwerk opbouwen en bij ons aanslagen gaan plegen. De kans dat ze daar vrijkomen, zich massaal gaan hergroeperen en dan naar hier komen is echter nog veel groter. Het is een moeilijk dilemma, maar de houding van Nederland, van Rutte, is misschien nog wel het ergst. Niets doen, kijken naar de anderen en als je erop aangesproken wordt, net doen alsof jij geen verantwoording draagt. Wij zijn de buurman van hel. Wij flikkeren onze troep in jouw tuin, roepen daarna heel hard dat we die rotzooi natuurlijk niet terug willen en vinden dat zelf een goede oplossing. Nieuws dan via de NOS. Het kabinet erkent dat bij de berekening van de hoogte van de energierekening voor dit jaar fouten zijn gemaakt. Er zijn oude cijfers gebruikt. Staatssecretaris Keizer deed zo'n hoge stijging in december nog af als bangmakerij. Marleen de Roy van de NOS, goedemiddag. Goedemiddag. Minister Wiebes van Economische Zaken gaat nu door het stof. Kan je even vertellen wat er nou precies mis is gegaan? Nou kijk, we krijgen ieder jaar een voorspelling. Hè? Dat horen we dan, Nederland gaat, of de Nederlanders gaan er de komende jaren zo en zo op vooruit of achteruit. En die voorspellingen worden gedaan op basis van dan de zorgkosten, de BTW bijvoorbeeld, of allemaal andere belastingenverhogingen. Maar een belangrijk onderdeel van die voorspelling is ook de energierekening. Mm-hmm. Nou, daarvoor klopt het ministerie dan aan bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Die maken daar voorspellingen van, die gaan dat helemaal uitrekenen. En die zeggen, nou, wij denken dat de energierekening volgend jaar ongeveer zo en zo hoog wordt. Maar wat blijkt nu? Dat die ramingen die bij het Planbureau lagen, dat die verouderd waren. Mm-hmm. En dat de echte energieprijzen dus nu een stuk hoger lagen. Oké, en hoe kan het dat daar zo'n verschil tussen zit? Nou kijk, ramingen, dat zijn natuurlijk altijd voorspellingen. Die kijken vooruit. En de cijfers die we nu kennen, die het CBS nu bekend heeft gemaakt, ja, dat zijn feiten, want die kijken terug, die kijken achteruit. Mm-hmm. Dus daar zit altijd een marge tussen. Maar als die voorspellingen niet de allernieuwste up-to-date cijfers meenemen en dus echt oude voorspellingen zijn, ja, dan kan de waarheid en de voorspelling wel heel erg uit elkaar liggen eigenlijk. Dat legde ook de minister die erover gaat, minister van Economische Zaken Wiebes uit, die ik zojuist even sprak. Een raming is nooit precies de werkelijkheid. Dus ramingen zijn ramingen en daar kun je altijd afwijkingen van zien. Ik denk dat het kabinet, als ik even zelf de broek mag aantrekken, wel duidelijker had kunnen zeggen dat dit ging om ramingen. De ramingen waren in de tijd dat we erover spraken al niet kakelvers meer. En inmiddels was daar wel duidelijk dat de energieprijzen al iets aan het stijgen waren bovenop de getallen die in de ramingen waren gebruikt. Dus daar hadden we best duidelijker over kunnen zijn. Ja, hij baalt er ook van, Wiebes, zegt hij. Maar goed, dat er zo'n groot gat tussen ligt, dat kan altijd gebeuren, zegt hij, met ramingen. Maar nu hebben we het over een bedrag van meer dan €300... verschil van de voorspelling en de werkelijkheid. En dat zijn flinke marges, hoor. Ja, €334 meer dan vorig jaar. Wat doet dat met de koopkrachtcijfers? Die kunnen een stuk hoger komen, van in ieder geval anders komen te liggen dan we nu kennen, dan we nu weten. Mm-hmm. Wat het effect precies is, ja, daar wordt nu echt naar gekeken en gepuzzeld door alle rekenmeesters. Maar mochten die tegenvallen, zegt Wiebes, ja, dan moeten worden bijgestuurd. Wat dit gaat betekenen voor de portemonnee, daarvoor wacht ik dan natuurlijk wel weer op de nieuwe cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving, want daar gaan we altijd van uit. Maar kijk, het kan zijn dat de energierekening inderdaad hoger uitvalt dan verwacht. Nou, dat betekent dat er natuurlijk in augustus gewoon weer opnieuw naar koopkrachtcijfers moet worden gekeken. Want energie is één van de dingen in de mix, is één van de dingen die koopkracht bepalen. En daar passen we altijd erg goed op die koopkracht. En dat gaan we dit jaar ook weer doen. Ja, die koopkracht, dat is natuurlijk wel de inzet van dit kabinet geweest, hè? Iedereen in Nederland moet merken dat het beter gaat, dat we uit de crisis zijn. En moet dus ook in zijn portemonnee gaan voelen dat er meer te besteden is. Mm-hmm. Dat is belangrijk. Hij zegt, ja, als het zo blijkt dat door deze hoge energierekening wij straks alle Nederlanders gemiddeld, zeg maar, minder te besteden hebben, nou, dan moet er weer een beetje gedraaid worden aan allemaal knoppen. Mm-hmm. Dat gebeurt dan in augustus. Maar goed, hij erkent ook zo'n hoge energierekening. Ja, dat helpt gewoon niet in je portemonnee. Goed, duidelijk. Dankjewel. En dan was er Marleen de Roy. De Nieuws BV. Zometeen praat ik met, ze zijn net binnengelopen, ik heb ze nog niet eens een hand kunnen geven, Defane Holwijn, Armin Shah. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goed dat jullie er zijn. Makers van talkshows die niet op televisie worden uitgezonden, maar wel op Instagram en YouTube. Roelof, Nederland heeft natuurlijk een lange traditie met talkshows. Zeker, ja. De heren staan op de schouders van reuzen en misschien wel de grootste reus van allemaal. Dat was Willem Duis. Willem O. Duisen, zoals hij zich ook wel liet noemen. Hij was het die in 1963 de eerste Nederlandse talkshow presenteerde. Voor de vuist weg. Ingrediënten, een tafel, een visserkom en natuurlijk gasten. En die werden luchtig ondervraagd. Zoals hier Ringo Starr, met wie Duis zijn stropdas besprak. You can do if you want to feel good, you can cut my tie. Nah, it's a mooie das. Nee, wanna buy it? I'll buy it. Okay. What do you want for it? 5 gulden. Oh, look at this money here. Hey, make it 10. Yes, 10. Thank you. You can have my tie now. Thank you, El Ringo. En de stropdas ging er nog af. Van voor de vuist weg werden van 1963 tot en met 1979 175 afleveringen gemaakt. Dus ongeveer 1 keer per maand werd er toen uitgezonden. Een vrouw die we veel vaker zagen, en dan ook nog eens op zo'n beetje alle dagen van de week, was Sonja Barend. Sonja op zondag, Sonja op maandag, Sonja op dinsdag, Sonja op woensdag, Sonja op donderdag, Sonja op vrijdag, et cetera. Sonja was overal. En waar Willem Duis vooral gezellig was, durfde Barend ook te prikken waar het pijn doet. En er werd ook nog wel eens ruzie gemaakt, zoals hier door Boudewijn Buug en Adelheid Rozen. Je weet toch ongeveer wat je gaat doen op die planken? Ja. Ga je zingen of ga je een tekstje uit je hoofd geven? Ik vind gewoon dat je niet uitleg hoeft te geven aan wat je over de 30 december gaat doen. En we dat zitten vind hier ik dus dat je wel. Dat heb ik gewoon niet. Nee, maar je ik moet toch mensen, hoe gaat je moet met mensen naar het theater lokken? Ik wil toch antwoord, houd dan even je botte harses, Buug. God, het is echt verschrikkelijk waar ik naar huis kom. Een derde talkshow die je dit incomplete overzicht niet mag ontbreken is die van een andere Barend, Frits Barend. Samen met Henk van Dorp, die trouwens eigenlijk Henk Bongaerts heet, zette hij midden jaren 90 de dagelijkse late night talkshow op de kaart. Bekendste moment, Frits en Henk die op tv een statement maken over dat de Hells Angels uitsluitend een motorclub vormen. Daar was wel een intimiderend bezoekje van die Angels voor nodig. Angstige momenten waar Frits Barend later nog over vertelde. Je voelt je bedreigd in het uitoefenen van je vak. We werden echt, ik werd door 4, 5 man omringd. En die hebben mij een aantal dingen toegezegd. Waarvoor wij inderdaad behoorlijk in paniek raakten als ze dat doen. Henk woont binnen in het bos, onze kinderen waren thuis. Weet ik veel wat ze nog meer van plan waren. En na deze Godfathers kwam er een stortvloed aan talkshows over ons heen. Knevel van der Brink, Linda de Mol en Kees Geel, wie weet het nog. Peter-Jan Rens, Liebe Goethe, Bo van Ervedoris, Jinek, Pauw natuurlijk. En ook RTL 4 schijnt op de late avond een praatprogramma uit te zenden. Maar zeker weet ik dat niet, want niemand die ik het vroeg kende het. Enfin, dat is tv, maar dat is ouderwets. De nieuwe talkshowhelden, die vind je online. Ja, de nieuwe generatie talkshowmakers die zijn ergens anders te vinden dan bijvoorbeeld bij de Wereld Draait Door, Jinek of Late Night. Via YouTube en social media kanalen maken jonge presentatoren eigen talkshows waar echt serieus honderdduizenden jongeren naar kijken. Hier bij mij aan tafel presentator, acteur en YouTuber Defano Holwijn bereikt elke avond honderden duizenden kijkers met zijn Defano Late Light Show, Late Life Show op Instagram. En tegenover hem presentator Armin Shah, bedenker van YouTube talkshow Convo. Die maak je met Defano, hè? Ja. En met nog een andere heerschap. Yuki. Yuki. Ja, heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het nou grappig om dan op Radio 1 te zitten? Denk je dan, who cares? Of valt dat mee? Nee. Ik denk dat we hier allebei zitten. Hartstikke blij dat we uitgenodigd zijn. Ja. En dat we weer met nieuwe mensen mogen praten. En dat we nieuwe mensen mogen bereiken. Ja. En moeten we gewoon blij mee zijn. Tuurlijk. Laten we even kijken wat jullie aan het doen zijn. Allereerst even Defano. Je bent kort geleden begonnen eigenlijk nog, hè, met je eigen Instagram talkshow. Klopt. Even een stukje luisteren. Goed, morgen is het Champions League duel. We hebben het een paar keer over gehad van Feyenoord tegen Manchester City. De Rotterdammers dus weer terug op het hoogste Europese podium. En daarom ging onze verslaggever Defano Holwijn. Nou, dit is wat anders. Dit is dat, toen was je nog verslaggever bij RTL Late Night. Bij RTL Late Night. Ja. En dan maakte je filmpjes en ging je de straat op mensen bevragen. Klopt. Kijk even naar de regie, want dit is inmiddels gepasseerd. Dat doe je niet meer. Als komen we er zo meteen. Ja, dit maak je tegenwoordig. Wie komt live? Stuur een verzoek. We willen iemand die kan rappen. Iemand die een freestyle gaat gooien of iets. Broer, is dinges toch? Ik heb toch zo'n show dat ik mensen vragen stel. I love the other side of the world. I'm from the US, bro. And let's get it. Weg, kon, bloes, bloes. Twerken, alles mag. We zijn trots op onze lichamen. Een beetje bewegen kan altijd. Het is we. We are back. We zijn met z'n allen back. We gaan goed. We gaan lekker. Ja, ik heb het bekeken. Ik moet zeggen, er werd mij op gewezen door de redacteur die dit ergens. Die jullie volgt. En ik vind het wel tof. Het is via Instagram. Klopt. En jij maakt het gewoon, je filmt jezelf. Ja, nou, leg het maar even zelf uit. Dat lijkt me beter dan het internet. Ja, het is gewoon een livestream. En ik film mezelf inderdaad. Dus ik ben altijd in mijn woonkamer en film mezelf. En heb ik gasten. En de gasten kunnen gaan van bekende Nederlanders naar onbekende Nederlanders. Iedereen kan meedoen. Waar je ook bent, in welk land je ook bent. Ja. En het enige wat je hoeft te doen is in de liveshow te komen, in de Instagram livestream. En mijn verzoek te sturen. En dan kom jij vanuit je eigen woonkamer of je eigen slaapkamer in gesprek met mij. Ja. Dat is eigenlijk het is eigenlijk, dacht ik, van het is eigenlijk een soort WhatsApp groep met elkaar, maar dan met beeld erbij. Ja, toch? Bedoel, dat wel. Is het gewoon. Ja. Goed gezegd. Ja. En jij kan balen of iemand die dus wel zit mee te chatten, maar of die ook daadwerkelijk in beeld komt. Jij bent degene die dat bepaalt. Klopt. Aan het einde vanaf ben ik zeg maar degene die het knopje in moet drukken van oké, ik voeg jou toe. Maar ik kijk voornamelijk ook naar wat de mensen in de chat zeggen. Van net is een bekende voetballer erin gekomen, zet die erin. Dus daar let ik ook op. Want bijvoorbeeld Elia, die zit regelmatig mee te kijken. Ja, klopt. Ja. En dan haal jij hem er even in de show. Ja, en dan is hij gewoon vanuit Turkije eigenlijk. En dan nodig ik hem uit. En dan heb je eigenlijk gewoon een talkshow. waar je niet, waar je gewoon niet live met elkaar bent, maar wel dat iedereen het kan zien. Dus ik denk dat dat ook een van de grote krachten is van de show. Nou, dat lijkt mij ook. Want als ik zit te kijken live en ik zit op Instagram en op die livestream en ik zie dat hij, hè, ik weet dat ik kan zien dat hij meedoet. In ieder geval dat hij mee zit te chatten. En als jij hem dan opeens in de uitzending haalt, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, daar wil ik wel even op wachten tot er een bekend iemand bij komt. Is dat een van de aantrekkingskracht? Dat je nooit weet. Want jij bepaalt op de avond zelf wie er in de show komt eigenlijk. Klopt, ik bepaal inderdaad op de avond zelf wie erin komt. Maar ik weet natuurlijk ook niet wie gaat komen. Dus dat is ook super spannend. Wat ik bedoel van, dan is er weer een andere, dan is er een Wijnaldum, dan is er een Depay die opeens in de chat komt. En ik heb, het is niet dat ik ze heb verteld van, hey yo, kom vanavond er even bij. Dus die zijn heel spontaan gekomen. En dat is gewoon echt een van de krachten, het spontane. En waar hebben jullie het dan over? Over van alles en nog wat. Eigenlijk alles en niks. Want het kan gewoon een gesprek zijn van, hey, hoe gaat het daar met het voetbal? Maar het kan ook heel iets anders zijn. Het gaat eigenlijk heel veel nergens over, maar ook wel heel veel ergens over. We hebben het ook gewoon over politieke thema's. Maar ook weer over, hoe je dag was of hoe je outfit is. Dus het gaat eigenlijk van links naar rechts, van boven naar beneden. Maar met 30.000 live kijkers en dan nog met mensen die nog even terugkijken, tussen de 200 en de 300.000 kijkers. Ja, het is crazy. Het is echt ongelooflijk. Ja, het is echt ongelooflijk. En iets wat ik ook net verwacht. Het is ongeveer meestal van 10 uur in de avond tot 2 uur in de nacht. Dus het zijn ook tijden. En dat doe jij elke avond? Nee, niet elke avond. Meestal ongeveer 3-4 keer in de week. 3 keer in de week wel. En het is wel heavy. Maar het is wel gek dat er eigenlijk gewoon zoveel kijkers zijn. En het is ook in de avond. Dus, het is natuurlijk ook gewoon gezellig. Ik bedoel, dat is wat ik even, toen ik even zat te kijken. Het is gewoon, je bent niet alleen. Als je thuis zit alleen, dan ga je naar die stream. Nou, dan zit je alsof je met z'n allen in een café zit. Het is eigenlijk een beetje zo. Gewoon. Klopt. En dat is ook de feeling die het programma uitstraalt. En ik zeg ook altijd, het is niet alleen mijn show, het is onze show. Want we maken het eigenlijk gewoon met z'n allen. Ja. En wat de kijkers zeggen, dat doe ik ook. Als zij zeggen van, die moet echt eruit, dan is die eruit. En het is gewoon allemaal heel flitsend. Het zijn meestal niet gesprekken van een half uur met één persoon. Het is echt heel flitsend, een paar minuten, paar minuten. En, iets anders, Armin Shah, dat maken jullie samen, hè, met nog die andere jongen erbij. Convo, talkshow, maar dat is meer een echte talkshow zoals we die kennen in ieder geval. Met een tafel, met mensen om een tafel en waar wat langer op één onderwerp wordt ingegaan. En dat klinkt dan zo. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Convo Talkshow live vanuit de Red Bull Music Studios. En vandaag zijn we met de heren van Woeha. We hebben mooie mensen aan tafel. We hebben de leden van Mokro Mafia gewoon aan tafel. We hebben Ahmed Akabi, a.k.a. Paus. Links van mij heb ik Bokusam. En daarnaast Young Alice. Give it up voor de tafel, man. Mooie tafel weer, jongens. Jij zit er ook aan tafel, Armin. Ja. En jullie hebben echt onderverdeelde rollen, las ik. Een beetje zoals bij Football Insight. Ja, iedereen neemt gewoon zijn eigen rol, maar gewoon voornamelijk gewoon echt als zichzelf. Defano is, om het zo te zeggen, de entertainer, brengt sfeer aan tafel, brengt de mensen tot één sfeer. Ja. Yuki is de persoon die de grappen maakt, die met de one-liners komt, die met wat je een beetje kan vergelijken met wat Van der Gijp heeft, weet je wel. Altijd de lachers aan zijn broek. En mensen kijken ook echt naar de show om te weten wat Yuki vindt van bepaalde onderwerpen. En ik ben dan de persoon die de vragen stelt. Een beetje de journalist die het gesprek leidt. Mm-hmm. En dat gaat gewoon echt. Dat gaat gewoon automatisch gewoon als we met z'n drie zitten. En waar gaat. Want het is eigenlijk gebaseerd op hip-hop. Ja. Maar niet alles. Het gaat niet voortdurend over hip-hop. Nee, je kan het eigenlijk. Je noemde net Veronica Insight, Voetbal Insight als voorbeeld. Hun hebben het. Hun basis is ook voetbal. En onze basis is hip-hop, maar dat betekent niet dat we alles wat gebeurt in hip-hop ontleden. Ook politieke thema's komen erin voor. Gewoon alle nieuwtjes die onze doelgroep relevant vindt, bespreken wij. En dat voel je gewoon aan door bepaalde nieuwsplatformen te volgen. En dan ga je er vanzelf over hebben. En jullie zitten wekelijks op YouTube met een nieuwe uitzending? Ja, en Spotify. Ja, en Spotify. En hoeveel kijkers ongeveer, weet je dat? Ja, dat verschilt. Met Chief hebben we nu in een weekje iets van 60.000 mensen die kijken en 15.000 via podcast. En, maar ja, je hebt ook afleveringen dat je niet per se de grote sterren uitnodigt. Zoals bijvoorbeeld Wuha. Mm. En dan scoor je rond de 20.000 op YouTube. En rond de 5.000 op podcast. In ieder geval aantallen waar, laten we zeggen, menige Instagrammer blij mee zou zijn. Ja. Denk ik. Zeker. Hoe kan het, leg eens uit Armin, waarom trekt dit jonge mensen? Weet je, waarom hebben reguliere stations op televisie daar zoveel moeite mee? En lukt het jullie wel? Omdat wij... Ja, ik denk dat het publiek niet meer, ja, om het zo te zeggen, ze prikken heel snel door wat nep of echt is. En zij weten gewoon dat Defano, Yuki en ik echt met dat onderwerp ook bezig zijn. En we bespreken onderwerpen die doelgroep ook in het dagelijks leven met elkaar bespreken. Dus stel je voor een artiest als Drake bijvoorbeeld, wat nu de grootste artiest op de planeet is, een album uitbrengt, dan is dat gewoon het gesprek van de dag op het schoolplein. Ja. En het interesseert jullie ook echt, bedoel je? En dat is een verschil met de talkshows zoals Pauw of... Ja, DVD. Bijvoorbeeld een recent voorbeeld, Busy, die dan bij Late Night zit. Je ziet gewoon dat Twan Huis niet weet wie hij is. En sowieso van, oké, jij bent populair, dus met jou moet ik in gesprek. Maar hij leeft die cultuur niet echt. Hij weet niet wat er echt speelt. Het is een soort van, ja, en dat is niet erg. Ik bedoel, dat kan gewoon. Alleen, wij leven die cultuur echt of zo, om het zo te zeggen. Ja. En dan gaat het veel makkelijker af en veel natuurlijker, die gesprekken. Ja. Defano, is uiteindelijk, want dit wat jij doet live op Instagram loopt ongelooflijk goed. Klopt. Zou je uiteindelijk toch naar televisie willen? Of het woord je toch, misschien zeg je al, onzin. Maar hoe kijk je daarnaar? Nee. Kijk, sowieso voor mij is tv altijd iets wat ik heb geambieerd sinds jongs af aan. En voor mij blijft tv sowieso wel de Champions League, om het zo maar te zeggen. Dus is wel wat ik uiteindelijk sowieso zou willen doen. Want je bent lastig, best wel een paar keer benaderd al. Ja, door, klopt. Door mannetjes en vrouwtjes uit Hilversum. Klopt. En waarom heb je geen ja gezegd dan? Het lacht me niet. Ik heb zoiets van, als ik het doe, wil ik het gewoon goed doen. En wil ik het meteen... op 1000% doen. En als ik het gevoel heb van... ik weet niet of dit het is... dan ga ik het niet doen. Ook niet als iemand morgen komt of overmorgen. En nu... Want ik kan me voorstellen dat er genoeg bazen in Hilversum zijn... die jou graag willen inlijven. Die denken, die jongen, die bereikt jongeren, die moeten we hebben. Ja. Kan ik me zeker ook indenken. En vooral als je ziet van... als iemand tonnen kijkers pakt per nacht nu... Dan zou ik ook denken van misschien moet ik die maar meteen overhevelen. Maar ik denk ook dat het gewoon wat tijd kost. En dat de jeugd ook soort van die overstap. Die overstap is niet zo 1, 2, 3. Het is niet zo van ik ga nu op tv en alle jeugd gaat maar mee. Weet je, het is een... Nee, maar je kan dan natuurlijk ook zeggen, jullie beide heren, van laat maar. Wat moet ik nog op televisie? Ik bedoel, YouTube is fantastisch, Instagram. We zijn allebei opgegroeid met tv, toch? Dus dan blijft altijd wel een soort van hangen van als het ooit op tv kan, waarom niet? Weet je, wat Defano zegt, dat voelt echt als Champions League. Maar tot die tijd doen we gewoon ons ding op internet. Ja. Internet heeft geen... Barrières. Dus gewoon als ik vandaag iets verzin, kan ik het dan morgen erop zetten, bij wijze van spreken. Ja, en het is ook aan het einde van de dag, heeft TV wel natuurlijk de grootste budgetten. Ja. Dus als je echt iets nog heel... Nog wel. Dus als je echt de allergrootste ziekse dingen zou willen maken. Kijk, ik zou iets willen als de Jimmy Kimmel Show. Daar kijk ik echt naar. Ja. Dan heb je wel echt budgetten nodig, snap je? Dus, ik ga jullie bedanken. Goed dat jullie er waren. Veel succes met wat je doet. Defano Holwijn, Armin Sjaal. Yes, dankjewel. De Nieuws BV. Nog snel even laatste nieuws over de Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld. Die dus is overleden, zo melden Franse media. Hij was 85 jaar. Modeontwerper Bas Kossus, goedemiddag. Hoi. Hallo. Kan je kort schetsen hoe belangrijk Karl Lagerfeld was voor de modewereld? Nou, mega belangrijk. Kijk, om zo'n mega grote machine als Chanel draaiende te houden. Met je artistieke visie is gewoon heel erg bijzonder. En het is fascinerend hoe hij zijn eigen merk en Chanel... hoe hij dat allemaal doet in allerlei projecten daarnaast. Fotografie en dat is echt mind-blowing. Was hij persoonlijk voor jou een inspiratiebron? Nou, ik kijk qua doorzettingsvermogen of qua daadkracht misschien wel. Maar qua stijl was het niet helemaal mijn cup of tea. Nee. Maar ik zat er net even over na te denken. Ik dacht, jeetje. Ik bedoel, doe het er maar na. Hè, tot je 85ste gewoon doorwerken. En doorwerken ook. Hè? Want daar ligt wat